TV Rádió. Köszöntjük hallgatókat, egy kis rövid szünet, az azt jelentett, hogy a minidisk nem működött, úgyhogy képzeljék el, hogy nagyon szép népzenék lettek válogatva, és a lovas műsor, humanista lónevelés című műsorunk kezdődik, Jakab Zsófi itt ül. Előtte már egy izgalmas könyv, ugyanis ma azzal kezdjük a beszélgetést, hogy a magyar lótenyésztés az honnan indult, és milyen. És hová tartott. Hova tart, igen. Azért is gondoltam, hogy ezt a témát ma, hát egyszer már így szőrmentén megemlítettük, hogy fel kéne megint hozni, mert nagyon sokszor felmerültek ilyen kérdések a beszélgetéseink során, hogy a régi magyar ló az mégis mi volt, és mi az, hogy magyar ló, és egyáltalán hova fejlődött és fajult el, ha ezt mondhatom, hová lett a magyar ló tenyésztésből. Úgyhogy gondoltam, hogy otthon belebuktam a könyvtárba, és találtam ugye ezt a nagyon jó kis könyvet, már elég régen adták ki, még antikváriumban lehet már csak megtalálni, és akkor ebből így végigmehetünk. Mondjuk azért a címét, mert igen, hát biztos lesz, aki ezekkel róla az antikváriumban. Hogy magyar lovas könyv, és nagyon egyszerű megismerni, mert egy nagyon szép pej, barna kanc egy kis csikóval van az elején, és már láttam antikváriumban, úgyhogy valószínűleg, hogy meg lehet még kapni. Kedvező áron biztos, mint ahogy én hozzájutottam annak idején, hát egy jó pár évvel ezelőtt. És na, akkor kezdjük az elején, ugye a honfoglalásnál, és egyáltalán, hogy honnan, milyen volt akkor a magyar ló. Ugye akkor már beszéltünk a temetkezési szokásokra egy sokkal régebbi adásba, hogy eltemették a lovat, a hadvezért, ugye a harcosokat, hogy hát a túlvilágon is szolgálja a gazdáját, ugyebár. Meg beszéltünk arról, hogy mennyire más felépítésű volt a honfoglaló magyarok lova, mint amit most a Hősök terén hogy lehet picik látni szoborba öntve. És igen. Hogy lelógott a lábuk. Igen, egész pici zömök. Tehát valószínűleg picik voltak a magyarok is, nem? Igen, igen, igen. De mondom ezt csak azért, hogy a laikus szemnek a, hát valószínűleg, hogyha kimegy a Hősök terére, akkor a hét vezér, hát az aha, olyan lovakon vonult be, hát abszolút nem, azok nagyon idealizált lovak. Az ős magyarokra biztos olyat kell elképzelni, mint a színész, a Madaras József, olyan kicsi mokány, nem? Igen, valószínűleg. Kicsit görbe lábú, és a ló szintén a ugyanez. És a ló ugyanez is. A típus. Amit érdemes tudni, hogy az akkori ló legfőbb értéke, túl azon, hogy kemény volt, kitartó, tényleg ilyen szikes, puszta legelőkön is el tudott érni, nem kellett igazából a takarmánnyal törődni. Az átlagos napi teljesítménye 50 kilométerre becsülhető, de voltak a bizonyos felderítő egységek, amik állítólag napi 120-150 kilométert is megtettek. Az egy lónak nagyon sok. Az egy lónak nagyon sok. Most belegondolunk abban, hogy manapság egy távlovagló verseny, az körülbelül egy olyan 90-100 kilométer, és az már egy nagyon komoly táv, és minden egyes, azt hiszem 20 kilométeren ellenőrzik állatorvossal a lovat, mert, és egy ilyen lovat nagyon komolyan fel kell készíteni, ezeknek a lovaknak ez volt a standard teljesítményük. Hát simán le tudott menni egy nap 50, esetleg 100 kilométert, ami azért rengeteg, mert manapság ma már egy terepen, hogyha egy 30 kilométert megyünk, akkor már nagyon megerőltettük a lovat, az már egy nagy terepnek számít. Tehát ugye muszáj, tehát főleg használatra, és akkor azon kívül, hogy ugye sokat kellett, mert ez volt az egyetlen közlekedési eszköz akkor menni, még nagyon fontos volt, hogy harci eszközként is használták. És ennek megfelelően ugye mivel a magyar nép egy ilyen felderítős, harcos, fosztogatós nép volt, ezért is kellett ez a nagyon erős, igénytelen bici lófajta, ami tényleg sok kilométer tudott menni, és a harcokban is lehetett és mit használni. Evett, amíg ment ennyi kilométert, amíg levent napi 100 kilométert? Legeltették a lovakat, tehát ezek a lovak kín voltak tartva legelőn. Valószínűleg, hogy abrakolták is természetesen. Vitték magukkal zsákba valamit? Vihették magukkal, igen, ha vándor, nomád vándorlások alatt a takarmány, de ez csak a szemes takarmányra értendő. Tehát szerintem ilyen külön széna, ami maximum ott megtermett, leszárad, de ki volt csapva a legelőre, és ott, ami tudott rendkívül jó takarmány hasznosító képességgel rendelkező állatok voltak ezek. Persze, azért ne felejtsük el, hogy a táj nem úgy nézett ki, mint ma. Igen, hát sokkal több volt a zöld. Magyarország az nagy erdőség, inkább egy dzsungelre hasonlított, egy ilyen szép ős erdőszerűség volt rajta. Amik fennmaradtak nevek, ugye helységnevek, mint Csikómező, Minfő, Lórév, és a több, ezek mindezek a régi lótenyésztési helyek, amik voltak az országban, mert itt igazából ma már, ha azt mondjuk, hogy több ezer lóról beszélünk, több száz ezer lóról, az hihetetlen számnak tűnik a mai lóállományhoz képest. Mert ma mennyi ló van? Hát ezt most meg nem mondom neked így fejből kapásból, de közel sem ennyi, az biztos. Mert ilyen 10 000 éve vannak? Hát ott körülbelül, maximum. Aha. Mert hát egy az, hogy visszaszorult a használati köre is a lónak, főleg sport, hobbi célra, tenyésztésre. Igen. Igazából használni már csak némely helyen mezőgazdasági célokra kocsit húzni, de ennyi. Tehát az, ma már inkább azt mondanám, hogy ahány kocsi van Magyarországon, annyi ló lehetett egyszer valamikor. Mert hát mindenkinek kellett, hogy legyen lova. Egy vagy két lova volt a kocsival. Hát minimum, igen. Két ló az egy háztartásban, az volt szerintem a minimum, ami lehetett. Aha. Hát túlsz még utána a szaporulatot. És aztán hát persze később kezdődtek meg az úgynevezett első olyan hivatalos ménesek felállítása. István király például az alavári apátságnak adományozta a csepeli királyi ménes tizedét, és 1019-ben volt. És aztán a tihányi apátságnak is ajándékoztak 50 csikót a királyi ménesből, és legelőnek szántót pusztát adták át, ami mindig ugye a környékén folyik a lótenyésztés. És hát főleg így a püspökségeknek, egyházi méltóságoknak ajándékozták ugye ezekből a tenyészetekből kinyert lovakat, és hát természetesen voltak hátas célra használt, ugye úgynevezett nemesebb kinézetű és arra célra tenyésztett lovak, és voltak a közönséges ló, amit ugye mindennapi használatra, kocsihúzásra, közlekedésre használtak. Döntően ázsiai típusú lovaink voltak akkor, tehát amit most, én azt mondanám, hogy talán amit az állatkertben még lehet látni, hucul fajtájú ló, van ott egy kanca, hogyha kiment az ember a fővárosi állatkertbe, és ott van egy parasztudvar, azt a lovat megnézik, akkor körülbelül lehet egy képük arra, hogy nézhetett ki, mekkora lehetett a régi magyar ló. És hogyha hozzánézünk még egy Preszvászki lóról egy fényképet, és esetleg a kihalt tarpánfajtát is, és a mongol lovakat megnézzük, akkor ezeknek az egyvelegiként kéne elképzelni a magyar lovat. És úgy szerintem valószínűleg, hogy ugyanaz a lovas kultúra lehetett az ős magyaroknál, mint ami most még mindig van a mongoloknál ott kint a mongol sztyeppéken, tehát ugyanez a nagyon korán a lovas élethez való kötődés, és valószínűsítem, hogy ők is ugyanúgy fiatalon kezdték használni a lovat. És mi egészen különleges kapcsolat lehetett a ló és az ember között, mert ha megfigyeled, Mongóliában ezekre a nagyon nagy lovas versenyekről biztos hallottál, amikor a gyerekek indulnak rajta az első lovukkal. Aha. Ezek 3-4 éves gyerekek. Csoda, hogy le nem esnek róla. Ezt látni kell, hogy ezeknek a gyerekeknek nem ér le a lába a ló oldalához. Aha. Tehát fönn ülnek a nyerekbe, egy szál kantárral azon a 3 éves fiatal csikón, és akkor ilyen nagy száguldások vannak, mint egy galopp versenyen, de több száz ló és gyerek, és nem tudom, egyszerűen nekem is egy rejtély, de ugyanakkor csodálatos, hogy ez a pici gyerek azt a nagy lovat, hogy egyszerűen az ujjakörét csavarja. Uh-huh. De tényleg van valami kapcsolat a gyerek között, aki ugye nem tud kegyetlenkedni, nincs olyan fizikai ereje, mint egy felnőtt embernek, és a ló között aki aztán 3 perc alatt a földbe döngölhetné ezt a csöp gyereket, és ha belegondolunk, hogy ezek a gyerekek 4 évesen lovagolnak, és belegondolunk abba, hogy a mi fejlett modern civilizációnkban egy 4 éves gyerek örülünk, hogyha a lépcsőn le tud menni egyenesen, és esetleg nem esik le a mászókáról. Hogy, bizony, hogy... mi megijedünk, ha leesik az ágyról. Igen. És mi van, ha másfél méterről a lóról esne. Valószínű, hogy esnek is, de ezek a gyerekek szinte előbb lovagolnak, mint járnak. Ezeket már az anyjuk csecsemőkorban úgy közlekednek, ugye, hogy a lovon ülnek. Igen. És hát ez az úgymond beavatás a lovas nép. Hát így kerülnek be, hogy az első lovukkal az első versenyünket megvívják, hogy megnyerik. Szóval ilyesmi lehetett a magyar lovasság is. Ezt egészen a 12. századig, ahogy írja a könyv, nagyon mérvű idegen fajta beütés nélkül tenyésztették ezt a nagyon kemény, nagyon szikár magyar lovat. És aztán utána kezdődtek azok, hogy amikor bejöttek, volt ugye a tatárjárás, és aztán ott nagyon-nagyon sok ló elpusztult, az állománynak egy döntő többsége. És bekerültek ugye az országba a kunok, jászok, székelyek, besenyők, akik nagyon értettek a lótenyésztéshez, és ők kezdték átvenni ezeket a feladatokat. Aztán voltak az úgynevezett szekeres... Mindig ugyanazokat a fajta lovakat használták? Ugyanezt próbálták a tatárjárás utáni pusztítás után feléleszteni a magyar lófajtát. És például voltak ugye negyedik Bél alatt szekeres települések, amelyek lóval, szekérrel való közszolgáltatás fejében kiváltságokat kaptak. Tehát annyira nagy kincs volt a ló, lóval való ugye közlekedés, és 1332-ben jelentős lókivitel irányult Olaszföldre, ahol nagyon jó árat fizettek a híres magyar lóért, és egy francia utazó Bertrand de la Brocquière írja 1433-ban, hogy Szeged nagy, nyílt város. Nagy számban találhatnak itt eladó szilajlovak, melyeknek szelidítéséhez és idomításához jól értenek. Mondatik, hogy aki 3 vagy 4 000 ilyen lovat venni akarna, Szegeden megkaphatná. Olyan csekély áruak, hogy 10 magyar forintért igen szép utiló kapható. Pestnek is sok lókereskedője van, aki 2000 jó lovat akarna, itt vehetne. Ez mikor volt? Ez volt 1433-ban. Aha. Istálonként adatnak el. 1 istáló 10 lóval 200 forint. Több lovat láttam, melyekből 2-3 is megéri azon árát. Tehát jó lovak voltak Magyarországon, uh-huh. ugyanakkor az is el volt terjedve külföldön, hogy olcsó a magyar ló. Uh-huh. És már akkor írják a szilaj természetét a magyar lovaknak, sokkal... Akkor ez azt is jelenti, hogy a magyar ló az európai lónak egy komoly vérfrissítést jelentett. Valószínű, hogy akkor, ugye? Mivel nagyon nagy volt az export, hát most modern szóval érve a lókivitel, valószínűleg, hogy közrejátszott a magyar ló a kinti lófajtákban is. Akkor még annyira azért nem voltak elkülönülve a törzskönyvek, mint most. Nagyon a lengyel-olasz származású magyar királyok külföldi kapcsolatai révén is főúri ménesekbe is kerültek idegenfajtájú lovak, tehát már kintről hozunk be mi is idegenfajtájú lovakat, de ezek nem okoztak még méreható változást, mivel hogy a magyar lovas virtus nagyon távol állt a nyugati lovagi erények gyakorlásától. A magyarok sokkal harciasabbak, a gyorsabb mozgást kedvelték a lónál, és a lovas játékok is sokkal szilajabbak voltak. Ez a hátranyilazós igen, játékok volt, amit most is van valaki, aki ezt próbálja föléleszteni. Egyébként valószínűleg, hogy ezt az évek folyamán nem veszett ki se a magyar lóból, se a magyar lovasokból, hogy míg, ha megnézed Amerikában például ezeket a quarter horse-okat, amikre egy gyereket fel tudsz ültetni, és egy óráig egy helyben áll, ha kell. Azért quarter, mert pici negyed? Igen. Negyed ló. Honnan ered a neve, azt utána nézhetnék. De pici lovak, az tény is való. Nem csak azt, hanem valahogy nekem, amikor én külföldi lovasokkal beszéltem, akik itt lovagoltak nálunk Magyarországon, mindig mondták, hogy a magyar lóban valami egészen más tűz lobog. Tehát nem egy ilyen tejbetök nyálcsorgatós ló. Szó szerint van olyan, tehát én láttam már olyan lovat, ami tényleg akármit meg tudsz rajta csinálni. A magyar lónak van egy bizonyos karaktere, bizonyos nem is tudom, pici vadsága, ami azért egy jó kis fűszert ad annak, uh-huh. hogy na, ez ló, ez nem egy ilyen automata. Uh-huh. Mert használjuk ezt a kifejezést lovasként, egy lóra, egy automata igen. ló, igen, amelyik ügetés, lépés, mindent megcsinál úgy, ahogy kell. De egy kicsit olyan szürke, olyan kicsit unalmas, unalmas igen, igen. Na most ez valahogy nem tűnt el, akármennyire is behoztunk ilyen lovakat, olyan lovakat, meg egészen más már a lótenyésztésünk. Valószínűleg, hogy valahol a lovas morálba ez megmaradt, és ez valószínűleg, hogy kihat valahogy a lovakra is. Ez csak egy ilyen amatőr filozofálgatás, itt, hogy mi lehet az oka. De minden esetre a mai napig ugye ez áll a magyar lóhírében, hogy sokkal vadabbak. Aztán Mátyás király idején volt a magyar lótenyésztés, úgymond a zenitjén, tehát igazán akkor hadsereg, ugye, lovagi játékok igénye, minden arra sarkalta a magyar lótenyésztést, hogy produkáljon. De akkor ezeket a lovakat átképezték erre a lovagi tornákra alkalmas, nehéz páncélzatot? Hát itt már ugye még annyira nem volt kívánalom, hogy elbírják ezeket a nagyon nehéz páncélokat. A fekete sereg az mennyire volt nehéz? Ha én jól emlékszem, akkor a fekete seregnél még csak ilyen láncingről beszélhetünk, láncingről és maximum pajzsról, tehát nem voltak ezek a nagyon nagy nyugati lovagok, és aztán ugye, hogy tovább emelkedett a lónak az értéke, 1525-ben szigorú lókiviteli tilalmat rendelt el II. Lajos király, mert egyszerűen annyira jó volt a magyar ló, és annyira olcsó, hogy mindenki vitte, ugye, mint a cukrot. Aztán azt is lehet mondani, hogy az első szabályos lóverseny 1525. május 1-én volt a Kelenföldi mezőn, amelyen a király 10 és a krakói vajda 5 lova, valamint a főurak lovai vettek részt. És erre az alkalommal különböző színű, jól megkülönböztethető ruhát kaptak. Na most, a lovak? Nem, a zsokék, a lovasok, igen. Most ez már a mai modern galopversenyek egyik nagyon régi előzménye lehetett. És aztán itt le is zárul egy nagyon fontos szakasz. Hírlik, hogy ki nyerte? Nem hírlik. Csak azt, hogy pénzdíjban jutalmazták a magyarokat, a külföldiek meg költségmegtérítésben részesültek. És ez a világon is az első ilyen verseny volt igazából, ilyen tipikus lóverseny, vagy ez Nyugat-Európában már volt? Hát ezt nem tudom. Itt a könyv azt írja, az első szabályos lóverseny, de nem teszi hozzá, hogy hol. Magyarországon biztosan. Tehát Magyarországon biztosan, hogy így sikerült. Aztán mondom, itt lezárul egy szakasz, és új fejezet kezdődik végül is, mert aztán Mohács után, az ország három része szakadása után is szétmentek ugye a lótenyésztések. Az erdélyi fejedelemség lett egy olyan, vett egy olyan irányzatot, mivel hogy a törökökkel jobban voltak, ugye. Igyekeztek jó kapcsolatot fenntartani. Bekerült a magyar lótenyésztésbe, az erdélyi lótenyésztésbe is az arab ló. Itt van az, hogy itt kezdődik el egy nagyon hosszú divatnak a kezdete, hogy ugye nagyon az erdélyi területeknek nagyon ismert volt a székely lófajta, ezt így is hívták, nagyon szikár, erős, ugyanez a csontos, kitartó lófajta, és ehhez került hozzá. Szóval jó a hegyekben is, nagyon jó. Persze, ugye? Kemény patájuk bírja a hegyi utakat. Ehhez került hozzá az arab ló, és ugyanígy Magyarországon az elfoglalt területeken a keleti lovak hatása kezdett minél inkább érződni. Mert a magyarok megkedvelték az arab lovaknak ezt a játékos kedvességét, ezt az élénk vérmérsékletet. Kemények voltak ugye a magyar vagy az arab lovak, de nagyon szép külsejű állatok, és ugyanolyan pici termetőek, mint amilyenek az ő lovaik voltak. És nagyon sokáig szívósan tartotta magát, majdnem, hogy ugye hivatalos verzió, 150 évig volt az arab ló korszak a Magyarországon, de sokkal tovább, de az két világháború között is mondhatjuk, hogy ott fejeződött be igazán ez az uralom. Tehát nagyon markánsan jelen volt. Valamilyen oknál fogva nálunk annyira nem terjedt el, ami később elterjedt ugye a világháborúk előtt, és után ezek a spanyol barokk lovaknak a divatja, ami külföldön hát baromi nagy népszerűségnek örventek, akkor nálunk még mindig az arab volt a divat, és arablóval nemesítettek, mert a magyar embereknek nem pompára, nem a spanyol lovaknak a gyönyörű külsejére volt szükség, hanem éppen az életre, halálra, az élet, tehát minél további használatra, a ló minél további hasznosítására volt szükség. Tehát azért kellett az arab, mert szívós, sokáig élő, jó teherbírású ló volt. Sajnos nem volt túl jó igásló. Aha. Maximum ugye az arabot könnyű kocsizással lehetett használni. Ez azt is, hogy a parasztok azok majd más lovat kezdtek használni? Pontosan, a parasztoknál az volt a probléma, hogy ugye nagyon szétzilálódott a társadalom, az ország, és hát arra kezdték sarkalani a jobbágyságot, a jobbágyokat, hogy minél több jó teherbírású, jó igás lovat, nehezebb lovat kezdjenek el tenyészni, és ezért járt bizonyos kedvezmények, mint adókedvezmény, vagy pénzjutalom. Aha. Tehát próbálták, ugye a nemesség kezébe volt főként a lótenyésztés, de hát a mindennapi használatotra végülis a paraszt volt rászorulva. És próbálták ugye arra sarkallani, voltak ilyen rendeletek, hát ez már ugye az abszolutizmus alatt, Mária Terézia és a többi alatt, próbálták rendeletekkel szabályozni azt, hogy hogyan tenyésztenek a magyarok, és hogyan legyen milyen legyen a magyar ló. Próbálták arra sarkallani a jobbágyot, hogy hát egy jól tenyésztett, erősebb lóért sokkal több pénzt is tud kapni, sokkal jobban is dolgozik, mint az ő általuk használt ilyen pici, csökevényesedett, a tenyésztésből kihullott egyedek, akik 2-3 évig tudtak dolgozni a nehéz körülmények között. Sajnos a rendeletek bármennyire is nagyon jól elő voltak készítve, a várakozással ellentétben nem működtek úgy, ahogy kellett volna. Tehát nem volt szakszerű a tenyésztés? Nem is az, hogy szakszerű, hanem igazából valamilyen módon ez a motiváció, ez nem volt elég. Aha. Hiába volt az adómentesség és a többi. És hát sajnos második József alatt volt tapasztalható az, hogy a hazai lovak régi jeles természete, idézve egy régi idézetet, megromlott. Ennek több okát is gondolják. Egy az, hogy a törvényhatóságok környékbeli öreg erőtlen ménekkel fedeztettek, tehát amik nem rendelkeztek olyan erős genetikai állománnyal, ami kellett volna. Aztán kellő hozzáértés nélkül, drága áron, közben lebucskázott, ajándékozás esetében is az odahajtásra tett sok költséggel olyan méneket hozattak, nagyrészt külföldről, amelyek nem feleltek meg a magyarországi kancák természetének, és fizikai tulajdonságainak, és hát ekkor rendelték el az ország használható lóállományának az összeírását. Ez az időszak, ez jelenti azt is, hogy ez az időszak, amikor mondjuk tudományossá kezd kialakulni a lótenyésztés, tehát ez egy ilyen átmeneti bizonytalanság, amit hát ez az a lecke, amit ugye át kellett élni, amin el kellett bukni. Igen. Tulajdonképpen ahhoz, hogy rájönnek, hogy így nem lehet. Hát, vagy pedig volt egy olyan régi tenyésztőgárda, aki talán egy más hagyományt követett, és egyszerűen figyelmen kívül hagyták őket. Valószínű, hogy mind a kettő lehetett egyszerre. Tehát azért az osztrák uralom az abszolutizmus alatt nem fogadták jó szájízzel, ami Bécsből jött. Aha. Lehetett az jó vagy rossz, teljesen mindegy. Ugye azért a magyar népben volt végig ez az ellenállás, hogy hát ami onnan jön, azt nem. Aha. Na most lehetséges, hogy jók voltak ezek a rendeletek, és az is lehet, hogy éppen azért nem váltak be, mert hogy Bécsből jöttek. De előfordulhat az is, hogy azok a szakemberek, akik lótenyésztéssel foglalkoztak, már nem hagyományozták az utódokra a tudást, vagy éppen azért, mert az ország szét volt zilálva, nem is akartak ezzel foglalkozni. Vagy pedig ránk gyomtak külföldi szakértőket, akiket nem fogadtak be. Vagy pontosan be. És ők nem voltak jártasak az itteni. Igen, ez a dac vezetett oda, hogy hát egészen szétzilálódott a lótenyésztés. És 1784-ben hozott egy rendeletet második József, ami döntő fordulat Magyarország lótenyésztésében, mert az uralkodó látva, hogy nem váltak be az előző rendeletei, tehát arra a következtetésre jutott, hogy új eszközöket szeretne bevonni, kívülről jövő külső tényezők útján megvalósítani az intézkedéseket, és csak az országon belül létesített fejlesztő központból és központokból indította újra a lótenyésztés, és ebbe az irányba Csekonics Józsefet kérte meg, kőszegi születésű vértes lovassági kapitányt, hogy indítsa be a magyar lótenyészetet. Erre ugye egy telephelyül egy 16 ezer hektár kiterjedésű mezőhegyesi korona uradalom látszott alkalmasnak. Most hát mezőhegyes neve, hát az ma is egy mindenkinek ismerősen cseng, és a mezőhegyes rögtön egy lóugrik be. A mai napig egy markáns tenyésztési pontja az országnak. Hát és aztán utána, ugye Mezőhegyes után Bábolna, és később a Kisbéri állami birtok, ez a három fő góc volt, onnan kiindultak a lótenyésztés ugye gyökerei. Aztán hát később reformkor alatt azt már ugye legendás, hogy akkor indult el igazán a magyar lótenyésztés, akkor lett fő központi témává Széchenyi István által a magyar lótenyésztés, lóversenyzés kultúrájának a kialakítása, és ezt végre egy rendezett, normális mederbe terelni, ami ugye egy nagy ilyen turmix volt mindenféle lóval. 1828-ban írta Lovakról című könyvét Széchenyi, és itt aztán a vadászattól, a lóversenytől, összejövetelekről, társadalmi összejövetelekről írt, amik előre vihetik és megalapozhatják a magyar lovas kultúrát. És azt lehet mondani, hogy 1827-ben indul meg a modern magyar lótenyésztés, és 1830-ban alakul meg az Állattenyésztő Társaság, amelyből aztán később kiválik majd a Pesti Lovar Egylet, ami ugye a lóversenyzésre fog foglalkozni. Tehát innentől lehet számítani, azt teszed végülis annyira nem is régen történt, tehát elég modern dologról van szó. Előtte is beszélhetünk tenyésztésről, de az már egészen más, mint ami most van, és ami fejlődött, ugye, a lótenyésztés. És akkor innentől kezdődtek a mintelepek felállítása, összeszedni az állományt, kinevezni ugye a vezetőket. És innentől talán tananyaggá is vált. Hát innentől kezdve aztán ugye lehetett fejleszteni és gondolkozni azon, hogy merre menjen a dolog. Na most ugye, ha már Mezőhegyest említettük, akkor a 18. század második felében itt tehát Magyarország évi átlagos lóállománya 1,5 millió. Tehát 1,5 millió ló, a hadsereg évi lóigénye pedig 6-14 ezer darab egy év alatt. Tehát ennyit igényelt a hadsereg. Ez mindig elfogyott. Igen, ez fogyóeszköz volt. És emellett 35-50 ezer lovat exportáltunk az országból évente szintén. Tehát nagyon nagy állomány volt, és a kancállománynak több mint a felét be kellett fegyeztetni, hogy ezt a lóigényt és hadsereg igényt, az exportigényt ki tudják elégíteni. Tehát ezt vállalkozásra kellett fejleszteni. Most két elütő csoportra osztották szét a lóállományt. Voltak a főúri ménesek lovai először, és a másik a parasztság állománya. Uh-huh. A kettő azért eléggé használatba is és kinézetbe is szétvált egymástól. És ami látszik is, hogy hát mennyire markánsan a parasztok használták a lovat, hogy a főúrak ménesi tartásában a lóállomány 6-14%-a volt, a parasztok kezében pedig 94-80%-a. És a parasztok azok milyen helyeken tenyésztették a lovakat? Otthon, a faluban. Otthon, igen. Tehát nekik nem voltak ilyen államilag létrehozott, nem, vagy király által létrehozott tenyésztő? Maximum kis tenyésztet, azért egy lovat fenntartani elég költséges. Tehát ők otthon tenyésztettek szerintem. És ez a tanyasi vagy falusi ló, ez mennyire tudta megtartani a jó vérvonalat? Hát éppen azért, mert ugye a rendeletek azt írták el, hogy más lovakkal is fedeztessék azt a eléggé beltenyésztett állományt. Lényegében ez is elvesztette utána az olyan jellegét, ami volt neki. Most, amikor ugye elkezdődött a lótenyésztés szervezése, a főúri ménesekben ugye főleg az arab vér volt a mérvadó, az arab vér, aztán a spanyol, nápolyi vérfrissítés, és éppen ezért nagyon híres lett később, és jó lovak kerültek ki ebből. majd Mezőhegyesbe pont ezt a lóállományt próbálták ötvözni és összerakni. Na most katonai célra is fel kellett javítani a lóállományt, és erről írja, itt felolvastam a parancsot, amit Csekonics József kapott, hogy a Magyarország és Erdély Ménes fedeztető és lóavató parancsnokság vezetője, ez volt akkor a Ménes birtok vezetőnek a címe, tartozik béke idején évente 1000 darab szolgálatképes könnyebb lovasság és huszárremondát az ezredhez szállítani, és a Magyarország és Erdély fedeztetési állományoknak ellátása mellett évente még 40 jó fedezőményt a német-osztrák tartományoknak átadni. Parancsnokság egyben kész legyen háború esetén 3000 pótlovat, 2000 málhás és 2000 hámos lovat az erre vonatkozó parancstól számított 3 hónapon belül szállítani, és azon kívül a háború tartama alatt évente 2400 pótlovat, 400 málhás és 400 hámos lovat adni. És mindezt 1785 után, amikor a rendelkezésre álló kancallapanyag a magyar ló, több-kevesebb arab hatásra az erdélyi ló és a monarchia hadseregének zsákmányolt kancallanyaga volt végül is, ami az alapját képezte ennek az irdatlan mennyiségű lónak. És hát annyira vegyes volt, hogy volt ott erdélyi ló, lengyel ló, magyar ló, moldvai ló, tehát össze-vissza volt, és német ló, és ebből a vegyes állományból kellett kitenyészteni az utánpótlást, amire szüksége volt a hadseregnek. Most pedig egy zenét fogunk hallgatni még. Jó? Jó. Egy kicsit egy hangulatba is maradjunk. humanista lónevelés műsort hallják. Jakab Zsófi folytatja azt, amit megszakítottunk egy kis zenével. Hogy levegőt is kapjunk. Mert az igazság bizony, hogy mi egy pici stúdióban a szaunázunk. Ablaka, és majdnem lefordultunk már a székről. Leveszhetjük a téma érdekessége tartott még életben. Külön kiadást tartunk ma, mert néha teszünk történelmi kitérőket, hogy nehogy magunkat ismételjük mindig. Ott fejeztük be, hogy hogyan indult Mezővegyesen el a modern magyar lótenyésztés, és mennyire vegyes volt az állomány. Hát főleg ugye a törzsmének, fajták, amikből a törzsmének kikerültek, főleg a lipicai, a spanyol és az erdélyi lovak voltak. Ezek voltak azok, amikkel a kancákat ugye fedeztették. A jó alkatot, tehát a küllemet a származás fölé helyezték akkor még. Az volt a lényeg, hogy nézett ki a ló. Nem is volt törzskönyve? Még akkor nem. Akkor még nem voltak törzskönyvek igazából. Származási lap származásról feljegyzések voltak. De igazából akkor még nem azt számított, hanem hogy jó külleme legyen a lónak. A könnyebb lovakat az erdélyi, a moldvai, magyar és főleg az ezeket átítató arab fajta jellemezte. Nehezebb típusok voltak a spanyol lovak. Lipicai, kladrubi, nápolyi, stb. De már akkor is jelölték a lovakat? Voltak már akkor persze fajta megjelölések, főleg a külföldi lovakat vesszük. Hát úgy értem, hogy sütöttek rá számot, hogy ilyesmit. A sütés az elég régi származású, igen. Meg más volt akkor a sütési rendszer, mint ami most, de már megjelölték akkor is a lovakat. Az összkép kialakítása azt tehát, hogy milyen legyen a mezőhegyesi félvér, amit ma is úgy hívunk, hogy mezőhegyesi félvér, vagy ló, az hát természetesen mezőhegyes adottságai, tápanyagdús, nagyhozamú legelők, amik nagyon jók voltak a lovaknak, ott erős csontozatú, nagy testtömegű, különböző keresztezett lovak utódai nevelkedtek azokon a legelőkön, és hát egészen 1806-ig ezzel dolgoztak. Majd utána természetesen még, hogy lássuk, mennyire nagy volumenű lótenyésztés volt. Ugye Mezőhegyes a francia háborúhoz 13 ezer lovat gyűjtött össze, és adott oda ugye a hadseregbe. Majd még nagyobb számba kapta vissza a beteg katonalovakat feljavításra, úgymond gyógyításra és rehabilitálásra. És a tenyésztést kezdetben szín szerint csináltak. Ez nagyon érdekes, hogy szín szerint osztották a kancákat, és egyszerűen egy ilyen háremszerű vadpárosztatás folyt, mint egy vadlóménesbe. Nem úgy, mint ma, hogy hát eszméletlen ember legalább 5 vagy 6 embert igényel, és felszereltséget, és próbamént, és technikát egy-egy fedeztetés. Itt volt egy hárem, 15-20-30 kanc, és beengedték a csődöt. Mind azonos színűek? Mind azonos színű kancák, beengedtek oda egy csödört, és azok ott vígan a legelőn élték az életüket. Aha. Tehát egészen ilyen nem tudták végül, és annyit tudtak, hogy biztosan, hogy persze ki az apa. De hát az fontos is volt. És később kezdődött az, hogy már előre haladott használat és fajta jelleg szerint csoportosították 10-es csoportokba a kancákat. És voltak ugye a szelíd vagy kéziménesek, amiket ugye ellenőriztek, és voltak a szabadménesek, amik csak így össze-vissza voltak, és párosodtak, ahogy szerettek volna. Aztán később ugye felszámolták a katonai méneseket, és akkor már csak 6 mén dolgozott. Tehát így egész évben úgymond a többieket, azokat kiselejtezték, eladogatták. 6 fedeztető volt összesen? 6 fedezőmén volt, igen. Az elég is végül is, igen, a kancállományra. Kevesebben voltak a keleti vérűmének, az arabok meg a berberek, de viszont megtartották őket, mert nagy teljesítményt, kitartást, szívet, ezt vittek a fajtába. A spanyol nápolyi fajták voltak most már döntő tömségben. Lipicai, kladrubi, és a többi, és a többi. És ezek már több mint a felét alkották a törzsmén létszámnak. Majd ide lehet sorolni, utánuk jöttek a német fajták, amik most vannak divatban, mai lótenyésztésben, sportlótenyésztésben, a német fajták. És utána kezdett ugye ezekből kialakulni amit ma nem mezőhegyesi félvérnek nevezünk. És ez nagyon egységes ma már? Ez ma már hát úgy egységes, hogy a mezőhegyesi félvérnek másik nevén Furioso, North Star, mert ebből az angol telivérből kapta a másik nevét fedezőménből, ami alapította végül is a mi mai sportlófajta. Ez ma már ki van alakulva. És akkor innentől kezdve a többi fajta, ugye jött a Nonius, amiről szintén beszéltünk, ugye a napóleoni háborúk alatt került hozzánk ez a csődör, amiről aztán mindent el lehetett mondani, csak azt nem, hogy szép volt. Ez ebből lett utána a Nonius fajta. És hát, hogy a beosztást lássuk később mezőhegyesen, nagyon sok fajtát tenyésztettek, nem csak egy fajtát. Volt egy igásménes, ahova az erőteljesebb spanyol lovakat rakták, ugye a kladrubikat. Volt egy szabadon járó ménes, ezek voltak az arab és a török fajták kereszteződései. Ez milyen lovakat szálltak ide, hogy milyen felhasználásra? Itt hát ez főleg könnyű hátas és kocsiló. Aztán volt megint egy szabadon járó ménes, ezek angol vérű kancák voltak, angol telivérek. Volt egy gidrán ménes, ahol aminek gidránok és arabok is voltak, ugye az is egy nagyon régi fajta. Aztán volt egy Nonius ménes, és volt egy lipicai és arab, akkor még a kettő együtt volt ménes, és döntően arab ménes is volt meg, hát ezeknek a keresztezései, tehát azért elég vegyes volt. Ez egy olyan volt, mint egy gyár, ahol körülbelül típusokat állítottak. Igen, igen, körülbelül egy ilyen nagyon vegyes tenyésztés, és később oszlottak ezek föl, és mentek át törzsbe. Alakultak ki a lófajták, amikről ma beszélünk, mint a Nonius, de megnézed, ugye ezek elég régi képek. Aztán a mezőhegyesi félvér, ami ugye a mezőhegyesi félvér és a gidrán, ez a két hátas típus alakult ki mezőhegyesen, aztán ebből az oltári kutyulásból, amilyen tenyésztés szinten, végül is egy elég rámás, kitartó kocsiban, háton, tehát nyereg alatt egyaránt használható lovat tudtak kitenyészteni, amik angol telivérrel ugye kereszteztek, és hát nem esedett ezáltal. Ma már ugye akkor döntően az volt a lényeg, hogy egy ilyen univerzális lovat kapjanak, amit a paraszt is és a nemes is jól tud használni. Valamint ugye jól lehet használni esetleg fiákerbe, tömeg közlekedésre idézőjelbe. Ma már főleg sport lótenyésztés. Az üzletnek se volt utolsó gondolom. Természetesen. De hát ez főleg arra ment ki, hogy jó lovakat tudnak. Körülbelül olyan, mint ma egy autógyár. Körülbelül olyan pontosan, mint egy autógyár. Főleg a használatosságot lehetett nézni, és kellett is akkor nézni. Aztán ugye a gidrán fajta, most csak gyorsan, amennyire időnk engedi, átfutjuk. Bábolnán elindult az arab lótenyésztés, és utána jóval később alakult ki Bábolnán az úgynevezett sági arab fajta, amit az arab úgymond a tiszta arab vérű törzskönyvből kiválva új törzskönyvet nyithattak, de az arab lótenyésztők és lótenyésztés által elismert Magyarországon kitenyésztett fajta a sági arab, mely abban különbözik a tiszta vérű arabtól, hogy ezek a lovak picit nagyobb termetűek, de hordozzák, és jobb vérmérsékletűek, de hordozzák a tradicionális arab fajtának a jellemét és a fizikai tulajdonságait. Na most ez Bábolnán ugye elindult egy tiszta arab tenyésztés, és elindultak a kiállítások. Kisbéren elindult ugye a kisbéri félvér, mi angol telivérből, és a mezőegyesi félvér gidrán ezekből alakult ki. Erről a fajtáról azt kell tudni, hogy nagyon megcsappant ennek a lótenyésztésnek a lendülete, ugye, hát főleg ugye a kommunista uralom alatt, ha lehet ezt mondani, így. És a kisbéri félvér az összevissza kereszteződésnek hála, vagy hát sajnos eltűnt majdnem, hogy a magyar lótenyésztésről most próbálják meg visszakeresni azokat az utódokat, amik markánsan hordozzák a régi kisbéri félvérnek a származási egyedeinek, ugye esetleg a leszármazottai, és próbálják a kisbéri félvért visszanemesíteni azzal, ami volt. Akkor ugye főként... És az, hogy ma sokkal kevesebb ló van, ez nem akadály annak, hogy ez a nemesítés nem lesz annyira sikeres? Hát de, természetesen így van, de mint minden a lófajták is hozzátartoznak az országimáshoz, hogy így fejezem ki magam, modern szóval élve. Mindenképpen szükség van a kisbéri félvérre a sportban is. És szükség van arra, hogy ne olvadjon bele, ne olvadjanak bele a magyar lófajták azáltal, hogy beimportálunk egy csomó külföldi lófajtát, ne veszíts el a magyar ló a jellegét, mert ez nagyon fontos. Nem csak azért, mert hozzátartozik a nemzeti örökséghez, hanem azért is, mert hát a ló annyira benne van a magyarság történetében, hogyha hagyjuk, hogy ez elinduljon egy univerzalizálódás irányába, akkor elveszítünk egy nagyon fontos dolgot, ami jellemzi úgymond az országot, igen, és jellemzi a magyar lovasságot. Tehát minél inkább vissza kéne kérni a gyökerekhez. Azért nagyon fájó nekem, hogy elvesztettük mi a lipicai névhasználatot, mert azért Szilvásváradon és az ország több pontján kialakult egy olyan lipicai lótenyészet, ami felveheti a versenyt, sőt le is körözte szerintem már az eredeti lipicán elkezdett tenyésztést. És sajnos ezzel, hogy elveszítjük a lipicai, tehát Szilvásvárad elveszti azt, igen, a jogot. Vagy az érdeklődés volna, és akkor a fajta is feledésbe merül? Nem az, hogy feledésbe merül a fajta, hanem én azt mondom, hogy ha nem nevezhetjük a szilvásváradi lipicait lipicai lónak, már pedig az, akkor arra lennék kíváncsi, hogy minek nevezhetjük. Tehát most mi minek nevezik? Pontosan én sem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz, szilvásváradi ló, vagy... De azt nem lehet nemzetközi. Nem lehet, ugye, nem nemzetközi, nem fog jól hangzani, pontosan. Hát körülbelül annyit még beszélhetnénk a hidegvérű tenyésztés, hogy az is külön vált, ugye, hogy a mezőgazdasági célra hasznosítható lovak. De hogy volt ez a mezőhegyesi nagy tenyésztő gazdaság, nem volt olyan, aki mint egy ilyen traktorgyár hidegvérű lovakat indult tenyésztenie. És, hát az és, volt a cél az igáslovaknál mindenképpen. Akkor ez üzleti alapon esetleg csinálta ezer számra. Igen, de akkor ez nem volt ennek olyan rossz szájíza, mint most. Uh-huh. Mert a ló mindennapi használatban uh-huh. benne volt. Az, hogy elhasználtál egy lovat, az sajnálatos volt, de természetes. Uh-huh. Ma már nem indokolt, ahogy beszéltünk a hobbi lovakról, uh-huh. beszéltünk a sportlovakról, hogy elhasználjunk egy lovat. Uh-huh. Azért, mert 160 centiért 175-öt ugratunk vele, vagy korán igen, kezdjük igen. el használni, akkor nem volt más választása a parasztnak, a hétköznapi embernek, mint hogy használja a lovat. Ma már van választás. Ma már én döntöm el, hogy hányszor lovagolok egy héten a lovamon, és hogy használom. Igen. És hát persze teljesen más a motorizáció, ugye teljesen kiszorított a lovat a hétköznapi életből. És hogyha visszakanyarodunk a műsor eredeti témájához, ugye, hogy a ló és az ember, ez azért is sajnálatos, mert nagyon messze, ez még egy kis ék köztünk és a természet között, igen. köztünk és az állatok között, hogy meg kéne próbálni úgymond, megint úgy gondolni a lóra, vagy talán ez is hozzásegít, ha így látjuk, ahogy az évek során, a háborúk során hol volt a ló, és hol lennénk most a ló nélkül, talán segít abban, hogy egy picit másképp nézzünk egy lóra, ha látunk egyet egy karámban, vagy ne úgy, mint egy játékszerre, vagy mint egy egyszerű, mint egy biciklire, vagy mint egy autóra, amit előrángatok hétvégén, és megyek vele egy kört. Valahol ez a ló, vagy akármelyik ló leszármazottja azoknak a lovaknak, akik évszázadokon át kiszolgálták az embert egy szó nélkül. Tehát erre kéne gondolnunk akkor, amikor lóra ülünk egy picit. Talán több tisztelettel tudnánk ehhez az állathoz hozzányúlni. Köszönjük szépen! Jakab Zsófit hallották, humanista lónelés színműsorunkkal 2 hét múlva fogunk ismét jelentkezni.